من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط نصبه. Evet, mef'ulü lehin mensup olma şartı. Ve şartu nasbihi mensup olma şartı. Ey ne demek yani? Ey şartu intisabi el mef'uli lehu. Mef'ulü lehin mensup olmasının şartı bak. Mef'ulü leh olmasının şartı demiyorum. Mef'ulü lehin mensup olma şartı. Hı. La değil. Şartu kevnil ismi mef'ulen lehu. İsmin mef'ulü leh olmasının şartı değil. Mef'ulü lehin mensup olmasının şartı. Çünkü musannife göre mef'ulü leh iki kısma ayrılıyor. Bir, lam harfi cerinin takdir edildiği, bir de lam harfi cerinin zahir olduğu. Lit tedibi, tediben. Darab düzeyden lit tedibi. Darab düzeyden tedib. İkisi de mef'ulü lehtir. Ama cumhura göre tediben mef'ulü lehtir. Lit tedibi mef'ulü bih'tir. Harfi cerle beraber oldu mu? Hı. Onlara ne demiyorlar? Mef'ulü fih'te de vardı aynısı. Tamam. Çünkü cumhur diyor ki harfi cerin takdiriyle olan mef'ulü lehtir. Sadece. Harfi cerin zikredildiği o mef'ulü leh değildir. Onun için burada kastedilen de ismin mef'ulü leh olmasının şartı değil. İsmin mef'ulü leh olarak mensup olmasının şartı, tamam mı? Diyecek ki takdirul lami, lamın mukadder olmasıdır. Öyleyse fessemnu, sem o sütten çıkartılan yağ, sem vel ikramu, ikram, sem ve ikram kelimeleri fi kavliki. Ciyetüke lissemni bak. Ciyetü geldim kesene lissemni. Tereyağı için geldim. Veli ikramike. Sen ikram etmen için geldim. Ezzaire. Ziyaretçiye ikram etmen için geldim. Bu lafızlar efendim indehu indel musannifi mef'ulun lehu. Mef'ulun lehtir. Buna mef'ulun lehtir. Alama yedülle ali hadduhu. Alama o şey üzerindeki yedülle delalet ediyor. Ali bunu da hadduhu. Musannif Hazretleri'nin yaptığı tarif buna delalet ediyor. Ma fu'ile li eclihi fa'lun mezkurun dedi bak. Zikredilen hades kendisi için yapılan şey. Evet. Lissemni için yapılmış. Gelme. Senin ikramın için yapılmış. Mef'ulü'l-lehtir. Ama mensup olamamış. Mensup olmasının şartları var çünkü. Tamam mı? Ve hâzâ bu. Yani Musannif Hazretleri'nin söylediği kemâ kâle fil mef'ûli fî. Mef'ûl-i fîh'te söylediği gibi. Mef'ûl-i fîh'te de diyordu değil mi? Fî harfi ceri mukadder olsa da olmasa da mef'ûl-i fîh'tir. Ama mensup olmasının şartı fî'nin hasfedilmesidir. Peki. Kemâ kâle fil mef'ûli fî. Mef'ûl-i fîh'te de söylediği gibi. İnne şarta. İnne şarta nasbihi mensup olma şartı takdiru fi. Fi'nin mukadder olmasıdır. Mef'ulü lehte de mensup olma şartı nedir? Takdiru lam. Lam'ın mukadder olmasıdır. Anlaşıldı. Ve hâzâ bu ise yani Musannif Hazretleri'nin söylediği bu görüş. Ve hâzâ bu. Ve hâzâ bu yani mâ kâlev hâhuna. Musannif Hazretleri'nin söylemiş olduğu şey ve şartu nasbihi takdirul lami diye söylüyor ya bu hilafu istilahil kavmi. Kavmin istilahına, kavmin ittifakına, nahivcilerin ittifakına muhaliftir. Çünkü onlar mef'ulü lehi ancak mensup olana ne yapıyorlar? İtlak ediyor. Onun için onlar harfi cerle mecrur olana mef'ulü leh demiyorlar. Mef'ulü bih diyorlar. Bir vasıta harfi cer mef'ulü. Onun için onlar demişler ki şartu kevnil ismi mef'ulen leh. Bir ismin mef'ul ile olmasının şartı takdirul lam'ı. Lam'ın mukadder olmasıdır. Çünkü onlara göre lam mukadder olmadığı zaman mef'ul ile olmuyor. Mef'ulü bih oluyor. Tamam. Onlar burayı musannif ne yapıyor? Ve şartu nasbihi. Mensup olma şartı diyor. Cumhur ve şartu kevnin ismin mef'ulenle. Bir ismin meful ile olmasının şartı takdirullah. Çünkü lam takdir olmazsa, mukaddir olmazsa meful ile olamıyor cumhura göre. Anlaşıldı? Lianna, çünkü lam iza zaharat zahir olduğu zaman lafızda, iza zaharat zahir olduğu zaman da, lafızda zuhur ettiği zaman da lezimel cerru. Değil mi? Lezime lazım gelir. Ne el cerru? Cer lazım gelir. Bakın kalemi. Lezime o. Sizde de lezime değil mi? Evet hocam. Lezimel cerru. Ve hussallamu. Lam hususiyle zikredilmiş. Bir zikri zikirde lam hususiyle zikredildi. Veyahut da ve hassa musannif taksis etti. He. O şeyi okuduk mu? Takdirul lami. Atladık mı? Yok. Okudum. Takdirul lami dedik değil mi? Lamın mukadder olması. Lam mukadder olacak ki ne olsun? Mensup olabilsin. Lianna, çünkü o lam ila zahara zahir olduğu zaman da lezimel cerru. Cer lazım gelir. Yani lam dahil olduğu zaman mecrur olur. Littedibi. Evet. İza zaharat bende. Bazı nüshalarda da İza uzhirat. Sizde nasıl? Zaharat. İza zaharat, İza uzhirat da var. İzhar edildiği zaman lam lezimel cerru. Cer lazım gelir. Ve hassa ve hussa. Ve hassa hususiyle zikrettiği musannif ellamın lamı veyahut ve hassa hususiyle işte ellamın lam bir zikre zikirde. Yani zikire lam taksis edilmiş. Yani musannif hazretleri lam üzere yetindi yani. Ve hassa ellame bir zikre zikre zikirde lamı taksis etti musannif. Başkasını zikretmedi. Takdirul lami dedi. Halbuki lamın dışındaki harf-i celle de mefulle oluyor. K de mesela lam manasındadır. Değil mi? Lianna, çünkü lam el galibetü. Galibetül istimal olan lamdır yani. Ekser ta'lil manasında hangisi kullanılıyor? Lam. Lianna, lianna lame yani. Çünkü lam nedir? El galibetü. Galip olan, galibetül istimal olan odur. Nerede? Fi ta'lilatil ef'ali, fiillerin illetlerini beyan etmekte ekser kullanılan harfce lamdır yani. Tamam. Fela yukadderu, binaenle takdir edilmez. Gayruha, gayrul lami, lamın gayrisi takdir edilmez. Mukadder olmaz yani, lamın gayrisi mukadder olmaz. Neden o? Min. Minden. Min. Min, yani min lafzı min. Min lafzı. Min de ta'lil oluyor. Tamam mı? Evil ba'i veya ba. Ba'i ta'liliye oluyor. Tamam mı? Ev fi. Ma enneha, şununla beraber ki bu harfler min devahili el mef'uli lehu. Mef'ulleye dahil olanlardır. Mef'ulleye dahil olanlardan olmasıyla beraber bunlar mukadder olmaz. Mef'ullehte mukadder olan harf hangisidir? Lamdır. Evet. Şimdi örnek verelim. Kekavli Teala. Cenab-ı Allah'ın kavli şerifinde olduğu gibi. Kekavli Teala. Ha şimdi min ta'lil manasına kullanıyor bak. Haşi'an. Mef'ulü sani, ikinci mef'ulü. Lev enzelna hadil Kur'an ala cebelin la ra'eytu haşi'an. La ra'eytu, o dağı görürdün. Ne görürdün? Haşi'an. Mütevazi görürdün böyle. Sükunete ermiş. Mutasaddi'an. Böyle dağılmış görürdün. E neden dolayı? Min haşyetillah. Min bak ta'lildir. Min haşyetillah. İlletidir o. Niçin dağılıyor? Niçin böyle sükunete ermiş, parçalanmış görün? Min haşyetillah. Allah korkusundan dolayı. Yani le ra'eyte zalikel cebel. Sen o dağı görürdün. Haşi'an. Munkaden li emrillah. Allah'ın emrine boyun eğmiş. mütesaddian, müteferrikan li havfihi minallahi teala ve azabihi. Allah'tan ve Allah'ın azabından korkmuş olduğundan dolayı dağılmış, paramparça olmuş olarak görürdün. Bu nedir? Min burada ta'lil manasındadır. Min-i car ile mef'ulü leh'tir yani. Min haşyetillah. Anlaşıldı? Daha ne gibi? Ve kavli-i teala febi zulmin minellezine febi zulmin minellezine hadu harramna febi zulmin zulümlerinden dolayı zulüm sebebiyle zulmettiklerinden dolayı kimden olan minellezine hadu o Yahudi olan kimselerden olan zulüm sebebiyle harramna biz haram kıldık. Tamam. Harramna haram kıldık biz. Febi zulmin. Ba orada nedir? Ta'lil manasındadır. Yani fe harramna ala beni İsrail'e İsrail oğullarına haram kıldık tayyibatin bir takım pak şeyler ki uhillet helal kılınmıştı. Helal olan o pak şeyleri biz onlara haram kıldık. Yani eşya kanet helalen lehum. Onlara helal olan şeyler vardı. Biz bunları haram kıldık. Neden dolayı? Li ecli zulmin. Li ecli zulmin sadara anhum. Onlardan sudur eden bir takım zulümlerden dolayı ne yaptık biz o? Helal şeyleri onlara haram kıldık. Fe bi. Bi orada nedir? Bağırıcı ta'lil manasına. Evet. Bu da neyin misalidir? Misalun li kevnil mef'ulil lehu bil ba. Ba ile olan mef'ulleyn örneğidir. Ve kavlihi aleyhisselam. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kavli. Evet. En muhafefeymiş bu. En muhakkak şan imraetün bir kadın imraetün mübteda. İmraetün bir kadın dahalet girdi ennara ateşe. Bir kadın var ki ateşe girdi. Niçin girdi? Fi hirratin kediden dolayı girdi. Fi hirratin ey li ecli hirratin. Bir kediden dolayı azaba girmiş bir kadın var. Muhakkak ki kediden dolayı cehenneme giren kadın var. Emseket ha onu tutmuş yakalamış ve habeset ha onu hapsetti. Felem tekün tut'imuha onu yedirmedi. Ve la tursiluha onu salmıyordu. Hatta teekülün min haşaratil erdi yerdeki haşeretten yesin. Fematet kedi öldü minel cu'i vel ataşi açlıktan ve susuzluktan dolayı da kedi öldü. O kadın da nedir? Cehenneme girdi. Fi hirratin. Ey ne demek? Li ecliha. Li eclil hirratin. Bu da misalun lil mef'uli lehu ellezî bi fi. Fi harfi ceriyle olan mef'ulü lehin örneğidir. Anlaşıldı mı? Velemmâ kâne takdirul lâmi. Ne zaman ki lamın takdir edilmesi, hasfedilmesi oldu. İbâraten an hazfiyâ. O lamın hasfedilmesinden oldu. Minel lafz lafızdan. Tamam. Ve ipkâya ve ipkâ edilmesi, bırakılmasına ibareti fi niyeti. Niyette. Yani lama orada murad ediliyor ama lam yok. Hasfedilmiş. Lafızdan hasfedilmiş. Niyette bırakılmış yani. Tamam mı? Yani ta'lil manası yine var ama lafızda var mı? Yok. Darabtu tediben. Ne demek? Littedibi demektir yani. Ve kânel aslu. Asl olan da nedir? İbkâuha. Lamı bırakmaktır. Fil lafzı. Lafızda bırakmaktır. Asl olan budur. Kemâ kâne olduğu gibi. O bırakılması. Fil niyeti. Niyette olduğu gibi. Değil mi? Asıl olan lafızda da bırakılmasıydı ama demek ki ta'lil ifade etmek için vaz edilmiş. Asıl olan da nedir? Orada zikredilmesiydi ama hasfedilmiş lafızda. O zaman yani lafızda bırakılması niyette kalmasının için bir şart var mı? Yok. Niyette kalan lama bir şart yönesilir mi? Yok. Ama lafızdan hasfedilip niyette kaldığı zaman da şart lazım değil mi o zaman? Bir şey şart olmasın. Niye hasfediliyor? Hasfedilmesinin şartı olması lazım. Evet. Ve kânel aslı ipkâuha fil lavzi ve niyet. Hem lafız hem niyette bırakılmasıydı. O zaman fela hacet fi ibkaiha fi niyeti ila şartı. Niyette bırakılmasında bir şarta ihtiyaç yoktur. Belil hacetu ileyhi, şarta ihtiyaç innema tekünü fi hazfiha minel lafz. Lafızdan hasfedilmesinde olur. Lafızdan hasfedildiği zaman niye hasfedildiği? Ona şart lazım geliyor. Ve lihâde kâl. İşte bundan dolayı Musannif Hazretleri dedi ki evet, şarta ihtiyaç nerede oluyor? İnnemâ tekûnü fî hâzfihâ minel lafzî. Yani lafızdan hasfedildiği zaman da oluyor. Değil mi? Hı. Lafızdan hasfedilmediği zaman da zaten şarta ihtiyaç var mı? Lafızdan hasfedildiği zaman niye hasfedildi? Evet. İşte velihâze, işte bundan dolayı veli eclihâze yani. Veli kevni takdiri ibaratın an hazfi. Takdir demek hazıftan. Hazıftan ibaret, yani kelamdan kaldırılması, lafızdan kaldırılmasından ibaret olduğu için gâle dedi. Ve innemâ yecûzu hazfuha. Lama hasfetmek caizdir. Kafiye sahibi diyor ki lama hasfetmek caizdir. Yani lafızdan hasfetmek, kaldırmak caizdir. Ne zamanda diyecek? İzâ kâne fa'len li fa'ilil fi'lil muallili bihi ve mukârinen lehu fil vücudi. Tamam. Hı hı. Ve lem yektifi, yetinmedi musannif. Bir ca'i zamiril fa'ili, fa'il zamirini racik kılmak da yedirme. Ve innemâ yecûz deyip bırakmadı. O zaman zamir nereye raci olurdu? İlâ takdirillâm, lamın takdirine giderdi. Deseydi ki ve innemâ yecûz, aman ancak caizdir. Hüo, yani lamın takdir edilmesi caizdir. Ne vakitte? İzâken. Hazfuhâ diye fa'ili ne yaptı? İsmi zahir yaptı. Hı. Ve innemâ yecûz hazfuhâ dedi. Tamam. Hı. Yani zamirin, o yecüzünün tahtında bir zamir olup takdir-i lama da raci olurdu ama onu yetinmedi. Tamam mı? Ne yaptı? O zamirin takdir-i lama raci kılması değil, oraya ismi zahir getirdi. Yani dedi ki ve innemâ yecüzü hazfuhâ dedi. Tamam. Ve lem yektefi, yetinmedi. Bir irca'i damiril fa'il, fa'il zamirinin raci kılınmasıyla yetinmedi. İlâ takdirillâh. Feyecûzu hazfuhâ dedi yani. Feyecûzu hazfuhâ. Böyle söyledi. Feyecûzu hazfuhâ dedi. Feyecûzu hazfuhâ, o lem-i hasbetmek caizdir. Kemâ yecûzu zikruhâ. Lem-i zikretmek caiz olduğu gibi. Anlaşıldı. Feyecûzu hazfu, lem'i hasfetmek yani zikredilen şartlar bulunduğu zaman da, işte muallel fiilin failin işi olduğu zaman da, var olmakta muallel fiile yakın olduğu zaman da lem'i hasfedilir. O zaman hasfı caizdir. Ama zikri de nedir? Caizdir. Feyecûzu caizdir hazfuha, lem'i hasfetmek, kemâ yecûzu zikruha, lem'i zikretmek caiz olduğu gibi. İzâ kâne olduğu zaman el mef'ûlü lehu mef'ûlle fa'len, fi'len fa'len dâllen alel hadesi. Hadese delalet edici olduğu zaman da. Bir kere hadese delalet edecek. Bu nedir? İhtirazun bihi. Bunun da sakınmadır. Bu kaville neydin? Amma o şeyden ki o lamın dahil olduğu şey ki idâ kâne aynen. Ayın olduğu zaman da. Bir şeydir mesela. Nahvu. Ciğetüke lissem. Ciğetü geldim ki sana lissem. Tereyağı. Bu ayındır. Hades değil. Lemarficeri hasbedilme. Peki ne için ikinci şartı söylüyor şimdi? Hades olacak bir kere. Eylem olacak, iş olacak. Lifa'ilil fi'lil mualleli bihi. Muallel fiilin failinin hades olacak. Tamam mı? El mualleli illetlenmiş bihi. O hadesle illetlenmiş fiil var. Tamam mı? Mefullehte amil olan fiilin failin işi olacak. Yani ne demek? İttehade failuhu o mefulleyin faili ve failu amilihi ve mefullehte amil olan fiilin faili müttehit olacak. Aynısı olacak. Bu nedir? İhtirazun amma idâ kâne fa'len li gayri. Eğer mefulle başkasının faili hadesi olursa bu ondan lem harficil hasfedilmez. Mesela bak nahu cîtüke limecîke iyyâye. Ciğetü ben geldim kesene. Niye? limeciike. Limeciyi geldiğin için kesen iyaya bana. Sen bana. Senin gelmen senin işin, benim gelmem benim işim. Ve mukarinen lehu, yani lil fi'lil mezkuri, mezkur fiile mukarin olacak, fil vücudi var olmakta, onunla beraber olacak. Yani bi en yettahide zamanu vücudihima, yani fiil ve mefulleyin varlığı bir olacak. Zihni olarak bir olacak yani. Nah. Darabtu tediben diyorsun. Darabtu, ben onu demin tediben, terbiye etmek içindir. Evet, darb ile tedib bir andadır yani. Zihinde en azından zihni birlik var yani. Hı. Değil mi? İz zamanu darbi, darbın zamanı ile ve tedibi, tedibin zamanı vahidun birdir yani. İkisi de geçmiş zamandır. İz la mugayerate beynehuma, ikisinin zamanında bir mugayeret yoktur. İlla bir itibar yani. İtibar farkı vardır yani. Fiil mukaddemdir tabi. Ondan sonra meydana geliyor tedib. Ama zihinde ikisi bir andadır. Evet de yeküne, evet de yekü, evet. Evet de bien yettahide ev yeküne. Veyahut da olmasıyla zamanı vücudi ehadima. Onlardan bir tanesinin varlığının zamanı ba'dan bir cüzdür. Min zamani vücudil ahari. Diğerinin var olma zamanından bir cüzdür. Ka'attu anil harbi cübnen, bak şimdi. Ka'attu anil harbi cübnen. Korktuğum için harpten kaçtım. Kaçarken de hoş gene korku yok mu? Var. Halbuki kaçmadan önce de korku var. Hı. Değil mi? Fe inne zamanel fi'li, fiilin zamanı yani kaçmak, harpten geri durmak. Yani kastediyorum el ku'udi, ku'udi kastediyorum yani. Mütekellimden sağdan kaçma işi. Ba'du zamanil mef'ulü lehu, mef'ulleyin zamanının bir kısmıdır. Yani el cübne. Mütekellimde o kaimdir o mana. Kaçarken de o var. Değil mi? Ve nahvi yine şunun gibi bak. Şehittül harbe. Harba şahit oldum. Şehittül harbe. Harba şahit oldum. Niçin şahit oldum harbe? İka'an lissulhi beynel ferikayni. İka'an gerçekleştirmek için lissulhi, sulhi beynel ferikayni. İki fırka arasında sulhu meydana getirmek için harba ne yaptım? Şahit oldum. Efe inne zamane el mef'uli lehu, mef'ulleyin zamanı yani ika'u, yani kastediyorum ne? İka'as sulhi. İki fırkanın sulhu meydana getirmek. Nedir? Ba'du zamanil fi'li. Fiilin zamanının bir kısmıdır. Yani kastediyorum şuhudel harb. Harbe şahit olduğun zaman da ne var? Sulhu meydana getirme var. Öyle değil mi? O zaman da hasıl oluyor yani. Dolayısıyla o fiilin bir fiilin zamanından bir cüzdür. Vahtereze. Kaçırmış oldu Musa'nın. Bir zalikel kaydı bu kayıtla. Yani var olmakta da muallel fiile yakın olacak dediği zaman da kaçırmış oldu. Amma o mef'ul ilehten ki idâ lem yekün mukarinen lehu. Muallel fiile mukarin değil fil vücudi, var olmakta. Yani ikisinin biri haldir, biri mazidir. Ekrem tüke el yevme. Ekrem tüke, ikram ettim kesene el yevme. Bugün li va'di, vaat ettiğim için bidalike, bu ikramı emsi dün. Evet, vaat ne zaman? Dündür. İkram ne zaman? Şu anda. Öyle değil mi? Var olmakta bir anda değil. Ve innema üşturete, şart koşuldu. Hâzi şeraitu, bu şartlar şart koşuluyor. Niye? Yani üşturete bir... Üşturete hocam. He? Ve innema üşturete, şart koşuluyor. Şerata. Ha? Şerata, evet. Ve innema şurita, şart koşuldu. Ve innema üşturete, şart koşuldu. Ve innema şerata, musannif şart koştu. Tamam, ve innema iştarata şart koşuldu. Ve innema üşturita şart koşuldu. Ne? Evet, ne şart koşulmuş? Hâdî şerâitu. Şu üç şart. Yani mef'ulüleyn mensup olması için üç şart ileri sürülüyor. Mensup olması için. Bir, hades olacak. İki, muallel fiilin failine hades olacak. Üç, var olmakta muallel fiile beraber olacak, yakın olacak. Evet. Liyennehu, çünkü bi hâdî şerâitu, bu şart ile mef'ulüleyn yüşbühü, benzer el mastara, mastara benzemiş olur. Feyete'allakı, dolayısıyla taalluk eder mef'ulle bil fi'li fi'le bila vasıtatin, o zaman vasıta olmadan ne yapmış olur? Fi'le taalluk etmiş olur. Ne gibi? Taalluk el mastarı bihi, mastarın fi'le taalluk etmesi gibi. Nasıl mastar fi'le taalluk ediyor? O zaman mef'ulü'l-leh de bu üç şart toplandığı zaman bila vasıta fiile taalluk etmiş olur. Harf-i cere ihtiyaç kalmaz. Anlaşıldı mı? Ama bi hilavi ma izahtelle fesada uğradığı zaman böyle değil. Şeyün minha. Bu şartlardan bir tanesi bulunmadı mı? Ha, o zaman artık fiilin fiile bila vasıta yani mastarın taalluku gibi artık ne yapamaz? Fiile taalluk edemez. Çünkü mastara benzeyişi kalkar. Tamam mı? Bi hilavi ma izahtelle fesada uğradığı zaman bunun aksi nedir? Şeyün minha. Bu şartlardan bir tanesi fesada uğradı mı o mef'ulü'l-leh'ten lam harfi cere ne yapamaz? O zaman hasfedilemez. O zaman lam lazım olur. Niye? Çünkü fiile mastara benzeyişi kalmamış. Mastara benzeyişi kalmayınca o zaman fiile mastar gibi taalluk etmiyor. Fiile mastar gibi taalluk etmediği için de lam harfi cere orada ne yapılamaz? Hasfedilemez. El mef'ulü mah.